Уявіце сабе наступную сцэну. Мы ў небе і стаім у велізарным натоўпе людзей. Перад намі на платформе трон, а на ім у бліскучым святле і славе сядзіць сам Ісус Христос. Усе мы разумеем, што знаходзімся ў прысутнасці Бога і Ісуса Христа, ягонага сына. Мы цяпер стаім перад судом Христовым. Як мы чыталі ў Слове Божым, так і цяпер усё адбываецца перад нашымі вачыма. І вось чую звонкі, але таксама спагадлівы голас Христа. Ён выклікае мяне і просіць, каб я выйшаў і спыніўся перад ім. Сэрца маё моцна б'ецца, пачынаю цяжка дыхаць і выступаю, спыняюся перад ім, падаю на калені. Ведаю, што ўсе веруючыя людзі, якія зналі мяне на зямлі, цяпер стаяць за маёй спіною ў натопе. Што скажа мой збавіцель пра мяне? Напэўна, у яго будзе цэлы шэраг пытанняў, які ён задасць не аб дзеях, учыненых мною, калі я быў на зямлі. Што ён адкрые з майго зямнога жыцця, каб гэта ўсё сталася вядомым усім прысутным? Ці буду я саромецца з таго, што будзе паказана з майго жыцця, ці цешыцца з таго? Не ведаю, як ты, паважаны слухач, рэагуеш на апісаную сцэну, але гэта прымушае мяне задумвацца вельмі сур'ёзна на тым, што будзе сказана мне і пра мяне ў той дзень. І той час прыйдзе, бо так і пішцца ў Слове Гасподнім. Усе мы паўстанем на суд Хрыстовы, кожны з нас за сябе адкажа перад Богам. Калі так і станецца, дык цалкам ясна ўсім нам, што як мы жывём тут на зямлі, гэта будзе мець асабліва важнае значэнне пры судзе Хрыстовым і прынясе нам вечныя вынікі. Ведаючы, што мы ў будучыні станем перад Ісусам Хрыстом, мы мусім сур'ёзна задумацца аб тым, як і што мы робім, пакуль мы тут на зямлі, і гэта аж да моманту нашага адыходу з гэтага жыцця ў наступнае. Праўда, калі мы глядзім на іншых людзей у свеце, дык здавалася б, большасць з іх не звяртае аніякай увагі на будучы суд Хрыстовы. Іх гэтая справа, відаць, не цікавіць. Можа, гэта так? Але мы, вернікі Гасподнія, не можам не звяртаць увагі на будучую, немінучую сустрэчу з Господам перад ягоным тронам. Як нам рыхтавацца да яе? Перад тым, як адказаць на гэтае пытанне, трэба тут жа падкрэсліць, што ў толькі што прадставаных словах апостол гаворыць пра суд Хрыстовы для вернікаў. Гэта значыць, для тых, хто ў зямным жыцці ўвераваў у Ісуса Хрыста, ды прыняў яго за асабіста збавіцеля і Господа. Відаць, будзе і другі суд Хрыстовы для невернікаў. Аб тым жа судзе мы чытаем у 20 раздзеле кнігі «Адкрыццё». На тым судзе тыя людзі, чые імёны, не запісаныя ў кнізе жыцця, будуць адпраўлены ў пекла, калі на гэтым судзе Хрыстовым для вернікаў збавіцель дасць адпаведную ўзнагароду кожнаму прысутнаму згодна з тым, як ён паводзіў сябе, будучы тут на зямлі. Першае, што мы заўважаем у судзе Хрыстовым для вернікаў са слова апостола Паўла, гэта тое, што кожны з нас за сябе адкажа перад Богам. І наш кажучы, ніхто не будзе стаяць за мяне. Я буду адказваць за сябе, як і ты, паважаны брат або сестра, будзеш адказваць за сябе. У той час мы не зможам абвінавачваць кагосьці іншага ў тым, што мы не так зрабілі, як трэба. Уся адказнасць будзе ўскладзена на нас асабіста. Вось чаму трэба быць асабліва пільнымі ў дачненні да таго, як мы праводзім жыццё. Другое становіцца ясным нам, калі мы чытаем апостолавыя словы ў трэцім раздзеле першага паслання да карынфянаў. Там жа гаворыцца, што ўчыненае намі на зямлі пройдзе Гасподнюю праверку, і, відаць, рэзультаты будуць розныя. Пішцца, што ў судны дзень учынкі кожнага верніка выкрыюцца, і кожны ўчынак, выкананы намі, будзе выпрабаваны Божым вагнём, які пакажа, якія з нашых дзеяў застануцца значнымі і карыснымі для вечнасці згодна з Божымі крытэрыямі. у каго дзея, якую ён будаваў, выстаіць, той атрымае ўзнагароду, піша апостол, а ў каго дзея згарыць, той мецьме шкоду. Урэшце сам уратуецца, але так, як бы з вагню. З гэтага відаць, што некаторыя рэчы, зробленыя намі, вытрымаюць гасподнюю праверку, калі іншыя не прынесуць нам ніякай карысці. Якія ўчынкі выстаяць праверку, а якія не? Перш за ўсё, калі мы ўверавалі ў Збавіцеля Ісуса Хрыста, дык на самай справе ўчынілі дзею Божую. Аднаго разу Ісусу Хрысту было пастаўлена пытанне, што рабіць, каб чыніць дзеі Божыя. Ён адказаў: «Вось дзея Божыя, каб вы верылі ў таго, каго ён паслаў». Уверванне ў Хрыста дае чалавеку збавенне. Спадзяюся, паважаны слухач, што ты гэта ўжо зрабіў. З усяго зробленага намі ўверванне і прыняцце Хрыста за асабістага збавіцеля становіцца самым важным учынкам для любога чалавека. Апостол Павел кажа, што такі ўратуецца, але так, як бы з вагню. Канешне, мы жадаем нечага большага, чым толькі збавення. Мы хочам прынесці з сабою вечныя плады, што выстаяць Божую праверку праз вагонь, не згараць, а застануцца і дадуць вечную ўзнагароду. Біблія вучыць, што мы павінны любіць Бога ўсім сэрцам, душою, моцай, разуменнем і таксама іншых людзей, як саміх сябе. Ці гэта яўна ў нашым жыцці? Да таго ж, ці мы адносімся да іншых людзей так, як мы хочам, каб яны адносіліся да нас? Любіць Бога і іншых людзей азначае, што нам трэба жыць паводле Гасподніх запаведзяў. Ці ўсё, што мы робім, мы ўчыняем для славы Божай, дзеля ўмацоўвання і расшырэння Ягонага царства? І аб чым мы больш за ўсё думаем, і чаму ўдзяляем найбольшую ўвагу і час? У святле таго, што кажа апостол Павел, нам трэба займацца тымі рэчамі, якія будуць мець найважнейшыя значэнне Ісусу Хрысту. Збавіцель Ісус Хрыстос аднойчы сказаў: «Шукайце ж найперш Царства Божага і праведнасці Ягонай». У штодзённым жыцці гэта азначае, ці я прысвячаю час Богу, калі беру Біблію і чытаю яе з малітвай і чаканнем, што ён загаворыць да майго сэрца. Жыццё для большасці вернікаў перапоўнена ўсялякімі клопатамі, і найчасцей даволі цяжка знаходзіць час на асабістую сустрэчу з Господам. Біблія ў шматлікіх месцах прыгадвае нам, што мы павінны ўсё глыбей і глыбей знаёміцца з Богам. А Бога мы спазнаём, калі сустракаемся з ім, чытаючы і разважаючы над ягоным словам ды молячыся яму. Казаць, што так мы павінны рабіць, гэта адно, але рэгулярна сустракацца з Господам такім чынам на самай справе не так лёгка. Браты і сёстры, давайте не будзем здавацца ў гэтай справе, але будзьм знаходзіць ды ўдзяляць пэўны час асабістай сустрэчы з Господам. Сустрэча з Богам і Хрыстом не праходзіць марна. Яна прынясе нам вечныя вынікі. І будзьма слухацца Бога, калі ён загаворвае да нашага сэрца аб тым, што нам трэба рабіць. Напрыклад, можа ён сказаў мне, што я павінен пайсці да жонкі і папрасіць прабачэння за праяўленую мною грубасць. Або можа хтосьці пакрыўдзе мяне, і Бог хоча, каб я таму дараваў за гэта. У Біблію мы чытаем, што Бог любіць нас аднолькава і даруе грахі таму, хто прыходзіць да яго з каяннем. Ты Бог, які любіць дараваць, добры і міласардны, доўгацярплівы і шматлітасцівы, мы чытаем у кнізе прарока Неемію. Зрабіўшы для нас грэшнікаў шмат, Бог хоча, каб і мы, ягоныя дзеці, паважалі іншых і даравалі ім, калі яны нас крыўдзяць. Прыклад мы мусім браць ад Господа і рабіць тое самае ў дачыненні да іншых людзей. На гэты конт апостол Павел напісаў: «Будзьце адно да аднаго добрыя, спагадлівыя, даруйце адно аднаму, як і Бог у Хрысце дарваў вам». Брат або сестра, калі твой муж, жонка, дзіця альбо знаёмы выказаў табе непрыемныя словы, якую рэакцыю даваў яму або ёй? Ці звярнуўся да той асобы з падобнымі словамі? Слово Божа кажа нам: «Ніякае брыдкае слово хай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае, на будаўніцтва ў веры, каб яна давала мілату слухачам». Господь заўважае, як мы ставімся да іншых людзей. Калі будзем іншых паважаць і прабачаць сваімі ўчынкамі і словамі, это будзе занатавана Богам і успомнена, калі на судзе Хрыстовым ён аб'явіць узнагароду нам. Да таго ж, мы павінны рупіцца пра бедных людзей і дапамагаць ім у іхнім убосце. Дзе б мы ні былі, усюды мы знаходзім бедных, і Бог хоча, каб мы іх не забывалі. Ізраільскаму народу было сказана: «Убогія заўсёды будуць на зямлі, таму я і загадваю табе, растуляю руку тваю перад братам тваім, бедным тваім і жабраком тваім на зямлі тваёй». Мы найчасцей живем с такой схильностью. Заплюшчваем вочы, каб не бачыць бедных, претендуючы, што іх не існуе. Але Бог не хоча, каб мы казалі таким: «Ідзеце с миром, грэйцеся і карміцеся», не даўшы ім патрэбнага на жыццё. І он хоча, каб мы дзяліліся с ім са свайго багацця. Ці мы так робім? Бо нашую дабрачыннасць убогім Бог заўважае. Памятаем слова Хрыста: «Хто б аднаму з гэтых найменшых дзеля таго, што ён вучань, даў бы кубак халоднай вады напіцца, сапраўды, кажу вам, не міне яго узнагароды». Бог цікавіцца тым, як мы карыстаемся тымі дарамі, якія мы атрымалі ад яго. У 19 раздзеле «Дабравесця паводле Лукаша» запісана прытча Хрыста пра 10 рабоў, якіх гаспадар выбраў і даручыў грошы, сказаўшы ім пускаць іх у абарот дзеля таго, каб зарабіць больш. Калі гаспадар вярнуўся дадому, ён праслухаў справаздачу ад першых двух рабоў, якія зарабілі прыбытковыя грошы. Калі ён сустрэўся з трэцім рабом, дык пачуў ад яго, што ён захаваў міну, якую гаспадар даў, ніякага прыбытку не атрымаўшы. Гэтым чынам раб зрабіў вялікую памылку, і тое, што ён меў, было дадзена іншаму. Бог дае нам дары і здольнасці, і мы павінны ўжываць іх у служэнні іншым і Богу. За вернае служэнне Богу і людзям, асабліва царкве Хрыстовай, мы атрымаем тым багацейшую ўзнагароду. Калі даецца нам магчымасць служыць словам або спевам у нашай царкве, якую рэакцыю мы даём? Ці мы адказваем, што не можам, бо мы занятыя іншымі рэчамі, калі ў сапраўднасці мы жадаем карыстацца сваім часам для сваіх інтарэсаў? Бог бачыць і памятае, што мы так ставімся да ягонай справы тут на зямлі. Мы ведаем, што ва ўсім трэба мець і ведаць меру. Што значыць, не абавязкова трэба брацца за любую духовную працу кожны раз, калі нас запрашаюць да яе. Але думаецца, што найчасцей вернікі адмаўляюцца ад прапанаванага ім служэння проста з тае прычыны, што ім хочацца адпачываць і рабіць тое, што ім падабаецца і не патрабуе асаблівага намагання. Часамі нам прыходзіцца пераносіць пераследаванне ад іншых людзей, якія Бога не знаюць і не шукаюць, і з нас здзекуюцца за тое, што мы застаёмся вернымі Господу. Ці мы гатовыя не толькі вераваць, але і пакутаваць з Хрыстом? Хрыстос сказаў: «Дабрашчасныя вы, калі будуць вас ганьбіць і гнаць, і ўсякім словам ліхім несправедліва зневажаць за мяне. Радуйцеся і весяляцеся, бо ўзнагарода вашая вялікая на нябёсах». Вось такія моманты Бог заўважае ў нашым жыцці, што і будзе мець вялікі ўплыў на тое, што будзе сказана Збавіцелем, калі кожны з нас паўстане перад ім на ягоным судзе.